نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Para number 3, Ruku number 7, Ayat number 282 to 283. Tisre pare ka 7th Ruku hai, jo Ayat number 282 se 283 tak hai. Sirf 2 ayatein hai aaj ke Ruku mein. Pehle hum lafzi tarjuma likhenge. Ya ayyuhallazina amanu. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم لین دین کرو آپس میں، بدینین قرض کا، الى اجل مسمى ایک وقت مقرر تک، فاکتبو تو لکھ لو اس کو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبن لکھنے والا، بالعدلی عدل کے ساتھ، ولا یأبا اور نہ انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، این یکتوبا کہ وہ لکھے، کما جیسا کہ، علمہ اللہ سکھایا اسے اللہ نے، فل یکتب پھر چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِ لِلَّذِي اور چاہیے کہ وہ لکھوائے، وہ جو، عَلَيْهِ اس پر، الْحَقُّ حق ہے. آپ اپنی سہولت کے لیے اس کے نیچے مقروض لکھئے گا، پھر بات زیادہ سمجھ آئے گی، یعنی قرض لینے والا. وَلْيَتَّقِ اللَّهِ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، رَبَّهُ جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ اور نہ کمی کرے، مِنْهُ اس سے، شَيْئًا کچھ بھی، فَإِنْ كَانَ پھر اگر ہو، الذي وہ جو، عليه الحق اس پر حق ہے، دوبارہ آپ مقروض لکھ سکتے ہیں اس کے نیچے، سفیہن نادان، او ضعیفن یا کمزور، او لا يستطيع اور نہیں طاقت رکھتا، اَن يُمِلَّ یہ کہ وہ لکھوائے. ایک اور لفظ آسانی کے لیے بولتی ہوں جو آپ کو یاد ہوگا آسانی سے، یہ کہ املا کروائے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں معروف لفظ ہے، ڈکٹیٹ کروائے، املا يوم لي. هو وہ فل يوم لل پھر چاہیے کہ لکھوائے ولی یہو ولی اس کا بالعدل انصاف کے ساتھ واستشهدوا اور تم سب گواہ بناؤ شہیدین دو گواہ من رجالکم اپنے مردوں میں سے فَإِن لَّمْ پھر اگر نہ يكونا ہوں دو لفظ يكونا کے اندر جو الف ہے یہ دو کو واضح کرتی ہے حالانکہ اگلے لفظ سے واضح ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کو خالی لفظ يكونا پوچھا جائے تو ہو نہیں بلکہ ہوں کتنے دو ڈیول ہے یہ تثنیہ رجلینی دو مرد فرجلن تو ایک مرد ومرأتان اور دو عورتیں ممن اس میں سے جو تردونا تم پسند کرتے ہو من الشہدائی گواہوں میں سے ان یہ کہ تدل بھول جائے احداہما ان دونوں میں سے ایک بریکٹ میں عورت بھی لکھ سکتے ہیں آپ فتذکر تو یاد دلائے احداہما ان دونوں میں سے ایک الاخرى دوسری کو ولا یعب اور نہ انکار کریں الشہداء گواہ اذا جب مادعو بلائے جائیں سب ولا تسأموا اور نہ تم سستی کرو ان تکتبو یہ کہ تم سب لکھو اسے صغیرتن صغیرن چھوٹا ہو او کبیرن یا بڑا الى اجلی ہی ایک مدت تک ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف کی بات ہے عند اللہ نزدیک اللہ کے واقوم اور زیادہ مضبوط رکھنے والا اللہ یہ کہ نہ ترتابو تم سب شک میں پڑو الا مگر ان تکونا یہ کہ ہو تجارتن تجارت حاضرتن نقد تدیرونہا تم سب گھماتے ہو اسے अपनी लेन देन करते हो, कुछ लेते हो कुछ देते हो। बैनकुम, आपस में। फलैसा, तो नहीं। अलैकुम, तुम पर। जुनाहुन, कोई गुना। अल्ला तक्तुबुहा, ये के न तुम लिखो उसे। वजहिदु, और गवाह बना लो। इजा तबाया तुम, जब तुम आपस में सौदा करो। वला युदार, और न नुकसान पहुंचाया जाए। कातिबुन, लिखने वाला। वला शहीदुन, और ना गवाह। वइन तफअलू, और अगर तुम करोगे। फइन्नहू, तो यकीनन वो। फुसूक, गुनाह है। बिकुम, तुम्हारी तरफ से। वला तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से। वला युअल्लिमुकुमुल्लाह, और तालीम देता है तुम्हें अल्लाह। वल्लाहु, और अल्लाह। बिकुल्ली शैइन, हर चीज का। अलीम, जानने वाला है। वइन कुन्तुम, और अगर हो तुम। अला सफरिन, सफर पर। वलम तजिदू, और न तुम पाओ। कातिबन, लिखने वाला। फरिहान, तो रहन। मकबूदतुन, कब्जे में दिया जाए। फ़ैन, फिर अगर। अमीना, एतमाद हो जाए। बादुकुम, तुम में से बास को। बादुकुम, बास पर। फल युअद्दी, तो चाहिए कि अदा करे। अल्लज़ी तुमिना, जिसको अमानत दी गई। अमानतहु, इस कर्ज की अमानत, यानी उसकी अमानत कौन सी थी, जो कर्ज। वल्यत्तकिल्ला, और चाहिए कि डरे अल्लाह से। रब्बहू, रब है उसका। वला तक्तुमू, और ना तुम छुपाओ। अश्शहादता, गवाही को। वमै यक्तुम हा, और जो कोई छुपाता है इसको। फइन्नहु, तो यकीनन वो। आसिमुन, गुनाहगार है। कल्बुहु, दिल उसका। वल्लाहु, और अल्लाह। बीमा, ساتھ اس کے جو تعملونا تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ بس